Nyasubinda nambanyo. Hodi wenyewe, nacha ndo na gonga, na muulizia ndoa hivi nimemkuta ukatoka. Ala kumbe yupo, mwite na mwitaji huku, naitaka sana ndoa ila tatizo na jishuku. Nataka kujua pia nimekuja kukuliza, na kama ndoa ni tamu ni kwanini na waliza. Ni kwanini na waumiza, bado najuliza, na ni kwanini bada ndoa majuto hupitiliza. Wanandoa wengi hawana furana, wengi wao mara nyingi tunakutana sana ba. Nakata tamaji rani kila siku zogo, na nambona wanandoa wengi wana nyumba ndogo. Kipi ni sababu ya wanandoa kugombana? Kitandani hana kipya kwa hiyo hana tena mana. Aliamua kukuigizia na kuwa kwa kupenda sana, umri kurupuka pindi cha uchumba nyinyi mkaoana. Inanipa wasi, inanuia vigumu, kuamini nikioa ndoa yangu inaweza dumu. Mawazo na nikumba nkiwaza kuingia ndoa, anachofia ni kuingia ule mlango kutokea. Hata maji ya moto kuna muda yanapoa, hakuna kitu kibaya kama kukosea kuoa. Sorry kwa usumbufu, la nilitaka tu nipime, nitarudi tena, wacha nigonge hodi kwengine. Na kuja nilivo, kichwa nikiulizo. Majitaka, taka, jini kabisa hoku napata, pata, doa kabisa inakata. Ngoja nigonge mlango wa dini, nitatue haya mafumbo, nijue kinago baga, sitaki kufata mkumbo. Miso Isaka, Yakobo, wala Musa mwenye fimbo, wanafanya kwa faida ya Mungu au kwa faida ya matumbo. Njitie mkosi na nijisahau, na mwisho nikapige goti chini mbele ya madhabahu. Au njivike ugaidi, ukaidi hayawani, au niwe na busara kama mfalme Suleimani. Mlango nyeti hadi kuingia tunaogopa, mnanishauri niji maka au mchungaji wa kuokoka. Mkingia huku kuna vitu nitavikosa, starehe za kidunia unadhani wapi nitapata? Mmenipata, na nachogopa ni kumjaribu Mungu kwa kuingia na kutoka. Nimkane kama Petro, ni msaliti kama Yuda, ni utangazo falma Mungu mbele yao nikiwa shuda. Ningie kupata pesa, no moto tanichoma, au ningie kuitangaza injili kila kona. Toa ndugu, toa, toa ulicho nacho, ninunue Prado mpya niongeze kipato. Ogopa kuwa Mungu wakati we mwenyewe na Mungu. Siku Mungu akikasirika dunia utaiona chungu. Kwabudiwa kama Mungu na unajua weso Mungu, ni kutafuta mchawi nani na unajua mchawi ndugu. Na kuja nilivo, kichwa nikiulizo. Kamimo, kwambie. Nijaribu siata majitaka, taka, jini kabisa hofu napata, pata, doa kabisa inakata. Kila mlango ni mgumu, sioni pa kukimbilia, najiuliza kwani ni lazima ndani mi kuingia. Kabla sijagaili na kuna kichwa fasta, na waza nikagonge labda mlango wa siasa. Nasikia ni mchezo mchafu, sitaiweza mimi ni msafi. Naogopa kula rai watu mwisho wakipati. Naogopa tega ndoano ni wavue wa samaki, na mwisho nishibe mimi ni wanyime wao haki. Au ningie wenda neza kuwa bora Kanyerere, bora kama Ndela nifikishe nchi mbele. Nikifa nikazikwe kwa shujabu tiyama, au kaburi langu nikazikwe Nyasubi Kahama. Kabla sijengia kuna vingi iliona, kura za haki, bola mkono Maradona. Kwa Mungu sasa nitachosema nini, ikiwa ndikula nkasaza nkasawa rio chini. Chase na makali kama kisu nkikumbuka, livo takaga kuwawa. Nafikiria kutekana, nafikiria kuchafuana, na ndicho naogopa sana. Na kuja nilivo, kichwa nikiulizo. Nijaribu siata majitaka, taka, jini kabisa hofu napata, pata, doa kabisa inakata. Over the gamma.